van regalar quan envoltaven somnis dels meus 16 anys encara adolescent entre les meves mans que tremolaven. Jo vaig prendre ben fort aquell joguet. Vàrem créixer plegats, jo em vaig fer un home. Ella es va anar espatllant al meu costat. Ara que jo la veig bruta i trencada, em dono compte el molt que l'he estimat. Primers amics arriben quan els amics se'n van. Sols queda una guitarra per fer d'acompanyant. Ara l'amor arriba, després l'amor se'n va. Sols queda una guitarra i el seu cant que plora. Ara sé d'un company que mai no enganya, que quan m'ompli de goig cantarà amb mi, amb mi. Ja tinc un amic fidel, pobra guitarra. Canta quan canto jo i plora amb mi.